Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 dzień listopada. Minęła już 18. Anna Zalesna-Sewera. Zapraszam na serwis. Nie żyje profesor Walery Pisarek. Zmarł nagle w Katowicach. Blisko 400 osób zatrzymanych w Rosji za udział w nielegalnej demonstracji. W serwisie powiemy też o pielgrzymce kolejarzy na Jasną Górę. Był wybitnym językoznawcą i honorowym przewodniczącym Rady Języka Polskiego. W Katowicach zmarł profesor Walery Pisarek. Odszedł nagle tuż przed rozpoczęciem gali Ambasador Polszczyzny, podczas której miał wygłosić laudację na temat wielkiego ambasadora polszczyzny Jacka Bochańskiego. Walery Pisarek był autorem publikacji na temat języka polskiego, teorii, informacji i komunikacji masowej. Od 1982 roku był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2007 za słownik terminologii medialnej uhonorowany został Nagrodą Krakowska Książka Miesiąca. W 2011 roku nadano mu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego. Co najmniej 380 osób zatrzymała w Rosji policja za udział w nielegalnej demonstracji Art Podgatowki. 13 osób zostało zatrzymanych w Petersburgu, a 346 w Moskwie. W rosyjskiej stolicy funkcjonariusze wzmocnili także ochronę miejsc publicznych, głównie budynków administracji państwowej i węzłów komunikacyjnych. Na dziś początek rewolucji zapowiedzieli zwolennicy zakazanego w Rosji ruchu Art Podgatowka. Zatrzymania działaczy Art Podgatowki zaczęły się już kilka dni temu. Policja i służby specjalne przeprowadziły także rewizję w mieszkaniach osób związanych z tym ruchem. Wcześniej przebywający za granicą lider ruchu Wiaczesław Malcew ogłosił, że 5 listopada w Rosji dojdzie do rewolucji. Z oficjalnych komunikatów Federalnej Służby Bezpieczeństwa wynika, że nacjonaliści związani z Malcewem planowali podpalenia budynków administracji państwowej i napady na policjantów. W trakcie rewizji w mieszkaniach działaczy Art Podgatowki znaleziono substancje łatwopalne i broń pneumatyczną. Natomiast część osób zatrzymanych w Moskwie miała przy sobie kastety, noże i metalowe rury. W rosyjskiej stolicy policja wyrywkowo sprawdza torby i plecaki osób spacerujących w centrum miasta i pasażerów metra. Podobne akcje funkcjonariusze prowadzą w kilku innych miastach Rosji, zatrzymując od kilku do kilkunastu osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Najpóźniej jutro po południu będzie wiadomo, co dalej z katalońskimi politykami, którzy oddali się w ręce belgijskiej policji. W piątek Hiszpania wydała za nimi europejski nakaz aresztowania. Sąd w Brukseli musi go rozpatrzeć w ciągu 24 godzin i zdecydować, czy osoby, wobec których wydano nakaz, zostaną aresztowane, zwolnione za kaucją, czy też sam wniosek zostanie odrzucony. Minister spraw wewnętrznych Belgii Jan Jambon powiedział w jednym z wywiadów, że w sprawie Katalonii rząd w Madrycie posunął się za daleko, a Unia Europejska milczy i nic z tym nie robi. Jego zdaniem musi się to zmienić. Z kolei były premier Belgii, lider współrządzącej partii socjalistycznej Eliodi Rupo powiedział, że choć nie zgadza się z działaniami politycznymi katalońskiego przywódcy Carlasa Puigdemonta, to byłby w szoku, gdyby ten został aresztowany. Hiszpańska prokuratura oskarżyła katalońskich polityków o sprzeciw wobec władzy, podburzanie obywateli i malwersacje w związku z przeprowadzeniem referendum bez podstawy prawnej i proklamowaniem na podstawie jego wyniku niepodległości Katalonii. Grozi im 30 lat więzienia. 7 tysięcy osób zgromadziła na Jasnej Górze pielgrzymka kolejarzy. Do Częstochowy przyjechali z różnych stron Polski. Modlili się w wielu intencjach. Modlimy się o to, żeby nie było wypadków na kolei, prawda, żeby podróżowanie koleją było bardzo bezpieczne. W tej chwili mamy bardzo dużo nowych pociągów, Pendolino, zwiększyła się frekwencja na kolei i my modlimy się za pracowników, żeby bezpiecznie pasażerowie podróżowali. Teraz jestem na emeryturze i na pielgrzymkę przyjeżdżam ze sztandarem, najstarszym, który jest kolejowy. 4 kwiecień 1921 rok. Jadę, żeby tu się spotkać z kolegami z innych stacji, z innych miejscowości i pomóc się, to najważniejsze. Na pielgrzymkę przyjechali również przedstawiciele kolei z Białorusi, Francji, Słowacji i Węgier. James Carter, Dave Murray i Bill Laswell zagrają z polskimi muzykami na zakończenie Międzynarodowego Festiwalu Jazz Jamboree 2017. A założeniem programowym tegorocznego przeglądu jest przemieszanie występów gwiazd światowego formatu z młodymi wykonawcami z Polski i zagranicy. Tak też będzie wieczorem podczas koncertu galowego w Stodole, zapowiada dyrektor festiwalu Mariusz Adamiak. Tutaj mamy takie, można powiedzieć, 4 bardzo poważne przedsięwzięcia. James Carter, jeden z najlepszych saksofonistów amerykańskich, czyli światowych, z dużym polskim bandem Power of the Horns. Później jest legenda jazzu David Murray z kwintetem Irka Wojciczaka. No a później Bill Laswell i będzie występował zarówno z kapelą ze wsi Warszawa i to może być czarny koń festiwalu. A później do Billa Laswella dojdzie DJ Logic i Kaliber 44, czyli nam się zrobi tak hip-hopowo. Także to będzie takie wydarzenie, można powiedzieć, nawet towarzyskie, ponieważ są to sensacyjne połączenia. Patronami medialnymi festiwalu są radiowa Trójka i Dwójka. A to był serwis Trójki. W nocy na zachodzie więcej chmur, miejscami słabe opady deszczu. Na Pomorzu Wschodnim i na Kaszubach mgły. Temperatura minimalna przeważnie od 4 do 8 stopni. W poniedziałek najładniej będzie na wschodzie, słonecznie i bez opadów. W centrum i na północy więcej chmur i możliwy przelotny deszcz. W Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu jutro termometry pokażą 13 stopni, w Łodzi i Białymstoku 11, w Koszalinie i Suwałkach 10, a we Wrocławiu i Gorzowie tylko 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zimą to ty wyznaczasz drogę. Odmierzasz każdy ruch. Prowadzisz. Decydujesz. Odczuwasz radość z posiadania Jaguara. Masz satysfakcję z automatycznej skrzyni biegów, systemu nawigacji, podgrzewanych foteli, kompletu kół zimowych oraz pełnego ubezpieczenia za 1%. Cenisz sobie 45 tysięcy złotych korzyści, które dostałeś razem z twoim nowym Jaguarem. Ta zima zapowiada się wyjątkowo pomyślnie. To będzie twój czas. Szczegóły na jaguar.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. I czas na drugą godzinę ze sportem na antenie radiowej Trójki. Tomasz Goraznowski. Krzysztof Łoniewski. Zaczęło się spotkanie w Szczecinie. Pogoń remisuje z Legią 0-0, choć była bliska strzelenia gola. Natomiast w spotkaniu Chelsea z Manchesterem United jest 37 minuta spotkania i też remis po 0. No ale tak, powiedzmy, że wcześniej Zagłębie przegrało z Krakowią 1-2, a Brugbet Termalika pokonał Piasta 2-1. O piłce jeszcze będzie, ale w wydaniu międzynarodowym, a za moment bardzo międzynarodowo będzie pośrednio o zbliżających się Igrzyskach Olimpijskich. Szczecinie Pogoń ciśnie Legię. 10. minuta spotkania i remis 0-0. W studiu zameldował się Henryk Sytner. Witam. Razem z gościem. A Henryku, o czym będziemy rozmawiali z naszym gościem? Nasz gość to Ludwik Żukowski, arbiter Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Trybunał zajmuje się między innymi sprawami dopingu i my właśnie o tym dopingu dzisiaj będziemy rozmawiać. No dobrze, no to rozmawiajmy. To rozmawiamy. Oczywiście ten doping nie przestaje być największym zagrożeniem sportu i to od wielu lat. Ostatni gorący temat, czy za doping nie wykluczyć Rosjan z Igrzysk Zimowych w Korei? Kto za tym najbardziej optuje? Ludwik. Myślę, że trudno jest powiedzieć, kto najbardziej za tym optuje. Tak, jest wiele grup, które optują, dlatego że po raz pierwszy Międzynarodowy Ruch Olimpijski, ale i Międzynarodowy Ruch Sportowy zderzył się ze zjawiskiem systemowego ukrywania stosowania niedozwolonego dopingu. Gdy mówię systemowego, mam na myśli to, co dotyczyło sportowców rosyjskich, gdyż okazało się, że RUSADA, rosyjska agencja antydopingowa, no kompletnie nie wykonywała swoich zadań, albo odwrotnie, wykonywała je na odwrót, kryjąc wypadki dopingowe, czyli używania niedozwolonego dopingu przez rosyjskich sportowców. A początek tej, nazwijmy to, afery wiąże się z osobą Grigorija Radczynkowa, szefa moskiewskiego laboratorium antydopingowego. On ujawnił, że on uciekł do USA i tam napisał wyrycznik w wywiadach, mówił o tym, że laboratorium moskiewskie tuszowało to wspomaganie rosyjskich sportowców, utajniało pozytywne wyniki badań. No tak, ale to może nie do końca związane jest z przypadkami dotyczącymi Soczi, bowiem tutaj igrzyska rozgrywane były na obszarze Związku Radzieckiego, przepraszam, Rosji. I w związku z tym to lokalna metoda polegała na tym, żeby ukrywać próbki rosyjskich sportowców, które mogły być, mogły zawierać niedozwolone substancje. Wobec tego ja nawet nie wiem, czy to agencja, czy też czy jej kontrolerzy na miejscu znaleźli sposób na to, aby podmieniać próbki. Mówiło się o tym, że jakaś dziura w ścianie magazynu i tam podmieniano te próbki moczu. Tak, ale drugim problemem, który z tym jest związany, jest to, że ten moc no, musiał pochodzić na 100% od tego zawodnika, od którego go pobrano. I jeżeli próbkę podmieniano, a miał zostać do przebadania przedstawiony mocz, który nie zawierał niedozwolonych substancji, to w tym momencie ta próbka musiała odpowiadać, tak, być jako rzeczywista próbka tego zawodnika, musiała odpowiadać jego rzeczywistemu kształtowi osobistemu tego zawodnika. Wobec tego ten mocz wzbogacano solą fizjologiczną, żeby odpowiadał na przykład masą swoją, tak, parametrom właściwym dla tego zawodnika. W tych próbkach, które dotyczą tych dwóch zawodników, których zdyskwalifikowano za... Tak, przypomnijmy, Aleksander Lekkow, mistrz olimpijski na 50 kilometrów i rosyjska sztafeta 4 razy 10 kilometrów, czy w wypadku Lekkowa, tak, to złoto. Lekkow został również dożywotnio wykluczony z udziału w igrzyskach. No tak, drugim tym zawodnikiem był Białow, który był w tej sztafecie i rzecz polega na tym, że w tych próbkach nie znaleziono tych przebadanych i posiadanych przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Nie znaleziono śladów zakazanych substancji, ale jednocześnie powtórne analizy wykazały, że są to próbki fałszywe w tym sensie, że one nie pochodzą od tych zawodników, czyli nie mogły być pobrane w tym momencie, w którym były pobrane, a zatem podmieniono próbki. No tak? Właśnie, tylko skoro nie ma w tych próbkach zabronionych substancji, to mamy jedynie poszlakę wskazującą na to, że ktoś dokonał innego czynu niedozwolonego, podmiany próbek. No, czy powinien za to odpowiadać zawodnik To jest pytanie. Inna sprawa. No, Rodczenko między innymi stwierdził, że 16 rosyjskich sportowców w Soczi było na dopingu, ale nie zostali złapani. Właśnie. No, właśnie dlatego, że próbki prawdopodobnie były czyste. No, jak wiemy, adwokat, niemiecki adwokat tych obwinionych sportowców mówi, że nie to można ich tylko, tak? skazać, ponieważ nie ma twardych dowodów, że oni stosowali niedozwolony doping. No ale MKOL powołał dwie komisje śledcze, które cały czas pracują. Tak, w przypadku ta jedna komisja śledcza jest jakby komisją badającą systemowo, tak, jak dalece mechanizmy państwowe i organizacyjno-administracyjne były włączone w ukrywanie stosowania dopingu, czyli no jak zbudowano ten mechanizm, który umożliwił podmianę próbek. A drugą komisję, drugą komisję powołano po to, aby ona mogła indywidualnie te próbki weryfikować powtórnie, aby zbadać, które z nich zawierają jakieś substancje niedozwolone, albo która z nich mogłaby udowodnić, że w tych próbkach znajdują się, te próbki nie są próbkami prawdziwymi w tym sensie, że to nie są próbki pochodzące od tych zawodników. Tak przy okazji do ukrywania dopingu używa się bardzo teraz przemyślnych i coraz bardziej nowoczesnych środków i to jest w związku z tym trudna walka. Tak, no większość środków niedozwolonych w tej chwili lekarstwa jest maskowana innymi środkami, wobec tego to są takie nakładki, stosuje się powiedzmy EPO, tak, ale jest substancja, która nie pokazuje, że użyto EPO. I ta druga substancja też, mimo tego, że jest nieszkodliwa, jest na liście środków zabronionych. Także walka o czystość sportu trwa. Tak, tak, będzie coraz ostrzejsza. Dziękujemy. Henryk Sytner i jego gość. No i zobaczymy, czy Rosjanie wystąpią w Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu. Mówiliśmy dzisiaj o Łukaszu Kubocie, o tym, że wygrał razem z Marcelo Melo turniej ATP w Paryżu. Mówiliśmy, że od jutra będzie liderem światowego rankingu deblisów, a ty chcesz coś powiedzieć. No bo mówiliśmy również, że trwa maraton nowojorski i mamy zwycięzcę, Geoffrey Kamworow z Kenii. 2:10:53. To wracamy do wątku tenisowego. Nie przez przypadek został wyłany ten wątek deblowy, bo nie będzie mowy o Łukaszu Kubocie, tylko o Mariuszu Fürstenbergu, a to jeden z najbardziej znanych polskich tenisistów. W deblu aż 8 razy grał w turniejach Masters, osiągnął półfinał Australian Open i finał US Open. Postanowił zakończyć karierę i zrobił to z uśmiechem na twarzy. O tym, dlaczego powiedział dość i jak wspomina swoje lata na korcie, rozmawiał z nim Michał Gąsiorowski. Zmęczył cię już ten tenis? Zmęczył. Nawet ciężko zmusić mi się, aby obejrzeć jakiś ciekawy mecz w telewizji, już nie mówiąc o podróżowaniu. 30 lat temu zacząłem i ostatnie 15 lat taki już full time, 10 miesięcy w roku podróżowania, nie było łatwo i na taki ostatni rok już był naprawdę ciężki, już myślę, że rok za długo. Jak miałbyś wybrać taki swój ulubiony moment całej kariery, to co najmilej będziesz wspominał? Takie przełomowe momenty, jeszcze singlowo 20 lat temu, bo wygrany mu pierwszy futures z cyklu ATP, później DB, pierwszy challenger w Szczecinie z Marcinem Matkowskim, było to niezapomniane chwile, dla nas był to szczyt szczytów wszystkich, później wygrany ATP w Sopocie, to rzeczywiście tak dało nam wielkie trampoliny do dalszej kariery. Oczywiście najlepszy nasz wynik, no to finał US Open i finał Masters w Londynie, to wspominamy bardzo fajnie, aczkolwiek zawsze to drugie miejsce, takie uczucie, że niesmak pozostał mimo świetnego wyniku i no jak nie jesteś najlepszy, to rzeczywiście gdzieś taki gwóźdź ci siedzi. Ja się bardzo cieszę osobiście, że wszystkie te lata, 12 lat graliśmy razem z Marcinem, niesamowity gość i no, niewiarygodny talent. No to szacunek, naprawdę, po 12 lat wytrzymać w takim zespole, w takim teamie, to nie jest łatwo. Jak często się budziłeś w trakcie kariery i nie wiedziałeś, gdzie jesteś na przykład? A to jest normalne, to jest raz na tydzień minimum. Na początku było to tak dziwne, że czasami zapalałem światło i wyglądałem za okno, a później już to było dla mnie nieważne. Człowiek co 4, 5, 6 dni ma lot gdzieś i sam nie wie, gdzie jest. Ostatnio mi się zdarzyło to w Stanach Zjednoczonych. Ten oficer emigracyjny pyta mi się, skąd pan przyleciał, a ja nie byłem w stanie mu odpowiedzieć. Krzyknąłem do Marcina, który stał 3 okienka dalej z boku, skąd my przylecieliśmy, więc bałem się, że mnie wezmą na rewizję osobistą, bo to było bardzo, bardzo dziwne, ale się udało. Żona to się chyba teraz cieszy, co? Czy się nie może oswoić? Cieszy albo nie cieszy. Żartuję, ale my często w szatni rozmawialiśmy, że moment kryzysowy tenisisty jest wtedy, jak wraca do domu dla niego i też dla osoby partnera życiowego, więc no u mnie to na razie super wygląda, a wiadomo jak będzie w przyszłości. Przede wszystkim po raz pierwszy będę chyba w zimę w domu przez cały okres. Już teraz to przesilenie zimowe było dla mnie ciężkie, 3-4 dni. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, a to dopiero początek. Czy ty coś kolekcjonowałeś, zbierałeś w trakcie kariery? Zostały ci jakieś pamiątki oprócz oczywiście tam medali i pucharów? Mam absolutnie każdą wejściówkę, akredytację, jaką noszą zawodnicy na szyi od najmłodszych lat. Już pamiętam jakieś pierwsze mistrzostwa Polski do ostatnich turniejów Masters i no, mam ich prawie 1000 chyba. To zbierałem namiętnie, czasami nawet do hotelu się wracałem, żeby to wziąć. Oprócz tego jestem fanem piłki nożnej, więc mam kilka koszulek zawodników. Okej, okay. A twój najlepszy kumpel taki ze świata tenisa, oprócz ewentualnie twojego partnera deblowego? Bardzo się kumplowałem z Danielem Nestorem, jakoś złapaliśmy tą samą chemię. Ostatnio właśnie w związku z piłką nożną i Fantasy Premier League bardzo mocno jestem w kontakcie z Anglikami, z Jamie Murrayem, z Andy Murrayem, a nawet z rodziną, z wujkiem Nilem, ojcem. Oni się wszyscy udzielają w tym, więc mamy fajną pasję. Codziennie mamy taką grupę WhatsAppową, gdzie jest kilkadziesiąt, nawet set wiadomości, szczególnie w czasie weekendu, kiedy te mecze są. Pamiętam, że ty kiedyś bardzo wysoko tam byłeś w jakimś rankingu, prawda? Nie jest to łatwe. Ten sezon zacząłem fatalnie, ale już odrabiam straty. Ale tak, rzeczywiście raz udało mi się zakończyć sezon na 6. miejscu na świecie. To jest to liga, gdzie występuje 4,5 miliona osób. Miałem cię zapytać jeszcze o Dzieci do Rakiet, czyli program, w który się zaangażowałeś. Ja zawsze jestem zdania, że im więcej takich programów, tym lepiej, bo trzeba te dzieciaki angażować, bo trzeba je oderwać od komputerów i tak dalej, więc super, że jest taka akcja. Jakbyś mógł 3 słowa o niej powiedzieć? Kiedyś to rodzice nas zaciągali z powrotem do domów, a teraz nas wyciągają na siłę, nasze dzieci, więc czasy się zmieniły. Dzieciaki do rakiet jest to świetna inicjatywa organizowana przez Bank BNP BGŻ Paribas. No ja zawsze chętnie wezmę udział w takich inicjatywach. No promocja tenisa w Polsce, mimo wszystko jeszcze ten tenis nie jest taki wypromowany, jakby byśmy sobie tego życzyli, mimo sukcesów Radwańskiej, Janowicza, Kubota, potrzeba takiej inicjatywy. Byłem normalnie w szoku, jak się dowiedziałem, że ta inicjatywa z wakacji, bo była ona w 10 różnych miastach Polski, przychodzi do szkół na czas zimowy. Zamiast WF-u dzieci będą mogły poznać tenis. Może niektóre z nich zapią bakcyla. I to też nie chodzi o to, aby wrócił jakiś czempion wielkiego szlema. Chodzi tylko, żeby dzieciaki właśnie może spędziły inaczej czas. I też co za tym idzie, jak dzieci spędzają miło czas, to rodzice również. I niedługo zbierze się kapituła i będą szkoły wybierane. 50 szkół zostanie nagrodzonych. Można powiedzieć nagrodzonych, bo to nie tylko tenis przychodzi na WF, ale też również szkoły dostają cały sprzęt tenisowy, dostają instruktorów tenisa. Teraz szkoły, jest to czas bicia się jak gdyby szkół o tą możliwość, no ale jest 50 miejsc, to jest dużo, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie tą możliwość. Muszę ci powiedzieć, że jesteś uśmiechnięty, wypoczęty, tryskasz energią, chyba ci przysłużyło się już to zakończenie kariery, więc bardzo ci gratuluję. Jeżeli możemy sprawić ci przyjemność na koniec twojej kariery zagrać jakąś piosenkę, to jest ten czas, kiedy możesz o coś poprosić. Ja uwielbiałem zawsze Michaela Jacksona, to może coś z tego repertuaru, może Dirty Diana. Patrzymy na to, co dzieje się w Szczecinie i można powiedzieć, że pogoń ciśnie, ale po 30. Nie chciałem powiedzieć po ilu minutach. No i patrzę, że po 30. Dokładnie 31, ciągle 0-0. Wyrównała się trochę ta gra w Szczecinie, ale tak rzeczywiście 0-0. Jeżeli chodzi o spotkanie w Londynie, to rozpoczyna się druga połowa meczu Chelsea z Manchesterem United i tam mamy remis 0-0. Do zera, chociaż w pierwszej połowie działo się naprawdę wiele. A teraz, drodzy Państwo, coś przede wszystkim dla kibiców boksu, prawda, Tomku? No tak, obiecaliśmy mini konkurs na początku audycji. No i teraz mamy dla Państwa trzy książki. To autobiografia znanego bokserskiego trenera Lou Duwy, wychowawcy wielu, wielu mistrzów świata. Można siedzieć i czytać i przypominać sobie te słynne pojedynki tych słynnych pięściarzy. No, między innymi Andrzeja Gołotę. No akurat z Andrzejem Gołotą Ludowa najlepszych wspomnień ale nie ma. Trochę z nim pracował i wspominał w swojej książce tak, ten tak, wątek. Tak, chociaż w tej feralnej walce to mało na serce Ludowa nie trzeba. Ale dobra, nie uprzedzajmy, co jest w środku. Ja mam nadzieję, że niektórzy z Państwa gdzieś widzieli już tę książkę, przejrzeli. No więc pytanie szczególnie dla tych, którzy właśnie już pozycją byli zainteresowani. Kto napisał przedmowę do tego polskiego wydania, do tej książki? Bo to autobiografia Lou Duwy, ale kto napisał przedmowę? Taki dość znany po drugiej stronie oceanu dżentelmen, który w ringu parę kroków postawił. A zatem czekamy na dobre odpowiedzi, tylko na te dobre 22 i 7 trójek. Trzy książki trafią w Państwa ręce. Kto napisał przedmowę do autobiografii Lou Duwy? No a teraz opuszczamy na chwilę tenis, odpuszczamy boks i wracamy znowu na boiska piłkarskie. Michał Przybylski to piłkarz grający na Wyspach Owczych. O względy 19-latka walczy tamtejsza federacja, ale urodzony w Świnoujściu zawodnik marzy o grze z orłem na piersi. To marzenie może się wkrótce spełnić, bo po udanym sezonie otrzymał powołanie do reprezentacji Polski do lat 20 na mecz z Portugalią. Bardzo się cieszę, mówi Michał w rozmowie z Adamem Maleckim tuż po przylocie do Polski. Nie spodziewałem się powołania do kadry i mam nadzieję, że uda się zaliczyć parę minut i debiut w polskiej reprezentacji. Powiedzmy, co się wydarzyło w ostatnim czasie, bo na gali na Wyspach Owczych, już jak zakończyliście ligę, zostałeś wybrany najlepszym młodzieżowcem, piłkarzem do lat 21 w lidze. To jest ważne wyróżnienie. Tak, to jest gala taka popularna na Wyspach i dla mnie też wyróżnienie, które ma znaczenie, bo przeszedłem teraz do nowego klubu i liczyłem tylko na występy w ekstraklasie, ale jak się okazało, że udało się zdobyć tę statuetkę, to oczywiście się cieszę. Jak wyglądał ten ostatni twój sezon, jeżeli chodzi o liczbę bramek, o występy? Udało mi się zaliczyć 23 występy, no udało mi się zaliczyć 10 bramek. A powiedz, jak się zaczęła ta przygoda na Wyspach Owczych? Kiedy zacząłeś grać w piłkę? Kto cię namówił? Zaczęło się wszystko w wieku 6 lat, jak poszedłem z tatą na pierwszy trening. Tata też grał i od małego zawsze też grałem w piłkę i tak to się wszystko zaczęło. Tata zawodnik floty Świnoujścia, a powiedz, jak trafiliście na Wyspy Owcze? Tata pojechał grać tam w piłkę i po jakimś czasie ja sam przyjechałem z mamą. Czy mają dobrą opinię polscy piłkarze na Wyspach Owczych? Tak, tak. Teraz jest właśnie Łukasz Cieślewicz też, który zdobył najlepszego zawodnika 3 razy z rzędu i na razie jest nas tylko 2 i nie wiem, czy będzie więcej, ale jest o nas dobrze, więc jest fajnie. Michał, powiedz, jak wygląda to granie na Wyspach Owczych? Drużyn jest 10, gramy 3 rundy. Piłka podobna do może do irlandzkiej albo szkockiej, jest dużo długich piłek na napastnika i duzi napastnicy, którzy utrzymywają piłkę i później się stamtąd rozwija akcja. Tobie taka gra odpowiada, bo ty jesteś raczej na takim technicznym zawodnikiem? Mi nie, raczej nie bardzo, ale można powiedzieć, że koledzy z napadu robią ciężką i trudną robotę i skrywają do mnie piłki. Ja na szczęście w tym roku trafiałem do bramki. Kiedy zaczynacie sezon, kiedy kończycie? Sezon, pierwszy mecz jest przeważnie na początku marca i gramy tak do października. Zimno, ciepło, deszcz, jaki klimat? Okres przygotowawczy jest bardzo zimny, w śniegu. Często odwołane treningi przez śnieg i wiatry. Ale jest taka tendencja jak w Polsce, że drużyny na przykład ekstraklasy wyjeżdżają do Turcji, do ciepłych krajów, czy się trenuje na Wyspach Owczych? Zdarza się też, że wyjeżdżają. W tamtym roku też byłem w innym klubie, to pojechaliśmy na Islandii. Tam wiadomo są hale i można trenować przez parę dni i my tam jeździliśmy i tak najłatwiej do Islandii, najbliżej i samolotem i w miarę też tanio. Wspominałeś, kiedy rozmawialiśmy przez telefon o sztormach, powiedz, bo to bardzo tak brzmi obrazowo, na czym to polega, jak to się odczuwa? No wiadomo, duże wiatry, piłka w powietrzu i się tylko biega za piłką i patrzy w sumie do góry i czasami jak u nas zawieje, to mecze są odwołane. Wyspy Owcze tak naprawdę zrobiły ogromny skok, patrząc na eliminację do Euro. Przecież wygrana na wyjeździe z Grekami, potem wygrana u siebie, teraz wygrana z Łotwą i remis. Także są te postępy. Z Węgrami też walka zarówno w jednych, jak i drugich eliminacjach. W czym ty postrzegasz ten skok do przodu i ten postęp? Myślę, że większy profesjonalizm w klubach, trenerzy i wszystko dookoła klubów, ale też zawodnicy sami. Teraz widać, że coraz więcej zawodników wjeżdża do Danii i do Norwegii na kontrakty i to też od razu widać na kadrze i po wynikach. A to jest amatorska liga? Czy łączą zajęcia z graniem? Czy są już kontrakty profesjonalne? Jak to wygląda? Kontrakty są profesjonalne, ale zarobki są dla niektórych obcokrajowców wystarczające, że nie muszą pracować, ale też na wyspach trzeba pracować, bo też nie ma za dużo więcej roboty, bo treningi są o 6, bo wiadomo, Farerzy pracują normalnie tak do 4, 5 i na 6 na trening. Patrzyłem na Transfer Market, żeby zrozumieć mniej więcej, jaka jest twoja wartość, ale jeszcze tej wartości nie napisali. Jak myślisz, jaka jest twoja wartość rynkowa na teraz? Trudno powiedzieć. Wiem, że na wyspach jest tak robione, że się liczy za lata w klubie wycena, więc za młodych zawodników przeważnie jest cena 50 tysięcy koron, jak przechodzą do Danii. Ty jesteś w takim punkcie, teraz zaczyna się dziać wokół ciebie. Rozumiem, że dużo się kręcić. Wskoczyłeś na pewną karuzelę. A powiedz, jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o paszporty? Polski masz, prawda? A jak wygląda sprawa z duńskim? Starałem się o duński paszport, ale się okazało, że jest daleka droga i jestem po prostu tylko numerkiem na liście w Danii, bo to wszystko musi iść przez Danię. Tylko na liście między tysiącami innych obcokrajowców, którzy chcą się dostać do Danii. Trenowałeś z drużyną Wyspowczych do lat 21 z młodzieżówką? Tak, teraz cały tydzień trenowałem. Jak ty wypadasz na ich tle? Jesteś wiodącą postacią? Trudno powiedzieć. Jeszcze wszystkich zawodników nie było, bo też jest paru z Danii, którzy grają, ale myślę, że jakbym mógł grać dla faryjskiej kadry, to myślę, że bym się znalazł w 18. A takim twoim spełnieniem marzeń byłoby wylądowanie w piłkarskiej ekstraklasie? Tak, na pewno. Po to na pewno trenuję i gram. U20 gra z Portugalią. Masz tremę małą? Tak, oczywiście. Teraz na zgrupowanie, pierwszy raz z polską reprezentacją, nowi chłopacy, nowa drużyna, wszystko nowe, więc trema jest na pewno. A reprezentacje Polski i to jak grają i ich mecze śledzisz, to robi na tobie największe wrażenie? Wiadomo, że Lewandowski jest największą gwiazdą, ale też Zieliński bardzo mi się podoba, jako że też gram na tej samej pozycji. Kto jest Robertem Lewandowskim Wyspowczych? Chyba nie ma. No dobrze, Michał, przyjechała po ciebie mama, wróciłeś do kraju, jedziesz do reprezentacji z orzełkiem na piersi. W takim razie czego ci możemy życzyć? Debiutu w reprezentacji, no i jak najlepszego występu i oby coś się urodziło później też. Sympatyczny chłopak z tego Michała Przybylskiego, rozmawiał z nim Adam Malecki, a Michałowi oczywiście życzymy debiutu w młodzieżowej reprezentacji Polski. Jeżeli chodzi o spotkanie w Szczecinie, Pogoń remisuje z Legią 0-0, w Londynie też bez zmian, bezbramkowo w spotkaniu Chelsea z Manchesterem United. We'll be right back. Zmienił się wynik w Londynie. Fenomenalna główka Alvaro Moraty i Chelsea wygrywa z Manchesterem United 1-0. W Szczecinie ciągle bez goli. Pogoń remisuje bezbramkowo z Legią, ale zanim o piłce, a będziemy o niej jeszcze mówić jak zwykle pod koniec naszej audycji, teraz kolarstwo torowe, Puchar Świata na torze w Pruszkowie i relacje Andrzeja Grabowskiego i Włodzimierza Reznera. Zaczynamy od znakomitej wiadomości sprzed kilkudziesięciu minut. Justyna Kaczkowska wygrała wyścig indywidualny na dochodzenie na dystansie 3 km. 20-letnia Polka w finale pokonała, uwaga, aktualną mistrzynię świata w szosowej jeździ indywidualnej na czas, Holenderkę Annemiek van Vleuten. Z kolei Szymon Sajnok jest piąty po dwóch konkurencjach Omnium, kolarskiego wieloboju. Polak był 11 w skręczu i zwyciężył w tak zwanym wyścigu tempo. A przed chwilą do finału sprintu awansował Mateusz Rudyk, który w półfinale pokonał Nowozelandczyka Edwarda Dawkinsa. Wspomniana wcześniej Kaczkowska to największa polska bohaterka tych zawodów. Zaczęła już w piątek, gdy zajęła drugie miejsce w skreczu. Wraz z trzema zawodniczkami nadrobiła jedno okrążenie. Lepsza była tylko Rosjanka Maria Averina. Czuję, że zrobiłam ogromny postęp. Wyścig pojechałam w zupełnie innym stylu niż zazwyczaj. Zadowolona jestem z siebie, że wykonałam plan, że zrobiłam coś nowego. Jestem wicemistrzem świata juniorek i już to był ostatni skrecz, z którego byłam zadowolona. Było to 2 lata temu i po 2 latach znowu się cieszę z tego wyścigu. Na koniec troszkę sił zabrakło? Zabrakło i myślę, że za późno włączyłam się do akcji, zostałam na górze i tempo było zbyt duże, żeby zafiniszować. Także w piątek walczył Alan Banaszek w konkurencji, w której kilkanaście dni temu został mistrzem Europy w wyścigu punktowym. Tym razem zwyciężył Kazach Nikita Panasienko, a Polak był 10. No jest mi po prostu troszeczkę przykro, zawiodłem wszystkich kibiców, którzy przyjechali na mnie. Bardzo mi przykro i chciałem przeprosić za moją postawę. Aż Alan uronił łezkę w oku, bo to wielka polska ambicja. Myślę, że każdy szanujący się sportowiec ma jakieś ambicje i nie jeden by się tak w moim przypadku zachował. Masz 20 lat, wszystko przed tobą. No, wiem, dziękuję. Chciałem się pokazać. Następny raz ciężko będzie, żeby puchar był w Pruszkowie. Jeszcze z koszulką mistrza Europy. No trudno. W sobotę najbardziej czekaliśmy na występ Adriana Teklińskiego, aktualnego mistrza świata w skreczu. Od niedawna mieszka w Pruszkowie, więc występ w tęczowej koszulce w tak zwanym wyścigu na kreskę był dla niego szczególny. Zajął 6 miejsce, a wygrał Belg Robi Gis. Niesamowity puchar świata i jestem szczęśliwy, że w tęczowej koszulce mogłem tutaj pojechać to jest coś wielkiego i na pewno nie zapomnę tego wyścigu do końca życia. Jak ja nie pociągnąłem, to nikt nie chciał za bardzo kasować odjazdu, a też nie będę się wystawiał, bo na koniec by mi poprawili, więc musiałem trochę oszukiwać. A później kontrataki, patrzyli tylko, żeby mnie nie było. Musiałem trochę dozować i szkoda, że to pojechało, bo Belk już widziałem, że cierpiał. Cała rodzina przyjechała. Jak oni cię dopingowali? No tak, mam tu rodzinę przyjaciół, wszyscy się zjechali. Pół Pruszkowa przyszło tutaj mnie oglądać, rodzina z brzegu, rodzina z Krakowa, z całej Polski przyjechali, bo to wielkie wydarzenie i fajnie, że mogą być jednym z aktorów tego wydarzenia. W Madisonie rywalizowali niedawni brązowi medaliści Mistrzostw Europy, Wojciech Pszczelarski i Daniel Staniszewski. Wygrali drugi finisz, a potem było już nieco gorzej. W sumie 8 punktów i 7 miejsce. Mogli osiągnąć nieco więcej, jednak kilkadziesiąt okrążeń przed końcem jeden z Hiszpanów spowodował upadek Staniszewskiego. Madison to jedna z najtrudniejszych i najbardziej efektownych konkurencji torowych. A co jest w niej najtrudniejsze? O tym już Wojciech Pszczelarski. Ta szybkość, to wariactwo, ta adrenalina, tak, no jak widać było, tu jest ciasno, to jest bardzo ciasno na tym torze. Teoretycznie na 24 zawodników może być na jednym wyścigu na torze. Madison jest wyjątkiem, bo jedzie maksymalnie 18 par po dwie osoby, to jest 36 osób na torze. A tor nie jest aż taki długi. A jak radziła sobie Katarzyna Pawłowska? Była 10 w wyścigu punktowym i 5 wraz z koleżankami w wyścigu drużynowym na dochodzenie. Trzykrotna mistrzyni świata ma ze sobą trudny, pełen nieszczęść sezon. A teraz? Po tych zawodach będę miała upragnioną przerwę, bo już jestem trochę tymi wypadkami zmęczona i głowa chce odpocząć. Na razie mamy 3 medale, ale kto wie, może będą 4. Pozdrawiamy z Pruszkowa, Włodzimierz Rezner i Andrzej Grabowski. No i jechali i dojechali. Dziękujemy za relację. Patrzymy, co dzieje się na boisku, głównie w Szczecinie. A tam? Rzut karny dla Legii Warszawa. Faulowany Michał Kucharczyk i zaraz dowiemy się, kto będzie... W 47 minucie sfaulować. No dobra, ale czekamy? No dobra, poczekajmy, zobaczymy. Chociaż rozpęd długi, jeszcze tutaj będzie dyskusja Broś, z sędzią. Broś, tak? Czas Łukasz Broś płynie, zastanawia się, minuta, spojrzał w oczy Łukaszowi Załusce, podbiega, Londynie. Strzela i jest gol. Legia prowadzi w Szczecinie z Pogonią 1-0. No to przenieśmy się na boiska Bundesligi. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Starcie gigantów. Borussia Dortmund kontra Bayern Monachium. Borussia podejmowała mistrza Niemiec mocno podłamana. Nie wygrała bowiem żadnego meczu, czy to w lidze, czy w lidze mistrzów, od 30 września, czyli od czasu, gdy w składzie drużyny z Dortmundu nie ma kontuzjowanego Łukasza Piszczka. Nie było go również w starciu z Bayernem. Monachijczycy objęli prowadzenie w 17 minucie, kiedy piłkę do bramki gospodarzy skierował Arjen Robben. 20 minut później kunszt umiejętności technicznych zaprezentował Robert Lewandowski. Napastnik otrzymał podanie od Joshua Kimmicha i piętą uderzył na bramkę Romana Burkiego. Rykoszet i piłka w siatce. Gol. 11 w tym sezonie autorstwa Lewandowskiego. W 67 minucie było już 3-0, a piłkę do bramki wbił nie jak się wydawało Lewandowski czy Rodriguez, a zamierzający chyba podawać do któregoś z nich Dawid Alaba. Gospodarze próbowali się jeszcze podnieść, ale stać ich było tylko na honorowe trafienie Marka Bartry. Zadowolony Arjen Robben. Znów jesteśmy na zwycięskiej ścieżce, ale musimy twardo stąpać po ziemi. Możemy być jedynie bardzo, bardzo szczęśliwi, bo odkąd przyszedł do klubu nowy trener, wszystko działa jak należy. Mieliśmy 5 punktów straty do piłkarzy z Dortmundu, a teraz wyprzedzamy ich o 6 punktów. Gdybyś powiedział mi o tym 3 czy 4 tygodnie temu, powiedziałbym, że chyba zwariowałeś. Ale zrobiliśmy to i jesteśmy bardzo zadowoleni. Borussia spadła na 3. miejsce w tabeli, a nowym wiceliderem jest RB Lipsk. W meczu z Hanowerem 96 wicemistrzowie Niemiec przegrywali po golu Jonatasa i wyrównali dopiero w 70. minucie za sprawą trafienia Jusufa Paulsena. Zwycięska bramka padła dopiero 5 minut przed końcem spotkania, a zdobył ją Timo Werner. Czwarte w tabeli Schalke pokonało na wyjeździe Freiburg 1-0 po golu Daniela Caliguriego. Po raz pierwszy w wyjściowym składzie Freiburga znalazł się Bartosz Kapustka. Zapomniane nieco objawienie zeszłorocznego Euro zagrało bardzo dobry mecz. Zdaniem niektórych najlepszy. Był blisko zdobycia pięknej bramki, ale trafił w poprzeczkę. Mógł mieć także asystę, ale jego koledzy byli nieskuteczni. Oby tak dalej i dawny blask powróci. Pokaz dezorientacji zaprezentował Robin Centner. Bramkarz Mainz nie zauważył piłki, która uciekła mu spod nóg i kiedy chciał ją podać, kopnął w powietrze. Dostałem piłkę z jakimś podkręceniem i ona odskoczyła. Kątem oka widziałem coś białego i myślałem, że to piłka, a był to punkt do wykonywania rzutów karnych. Chciałem odegrać do kolegi z zespołu, ale piłki tam nie było. Kapryśna piłka sama zmierzała do bramki. Centner zdążył się jednak zorientować. Dzięki temu Mainz zdobyło cenny punkt, remisując na wyjeździe z Borussią Mönchengladbach 1-1. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A na Stamford Bridge Chelsea ciągle wygrywa z Manchesterem United 1-0. A co poza tym w Premier League? Gerrard! Corner taken, digs in! United score! 31 to liczba dnia dla Manchesteru City. 31 punktów w tabeli, a 31 to również nadwyżka w bilansie bramek straconych i zyskanych. Teraz panowie zdobyli 3, rozbili Arsenal 3-1 i nawet jeżeli jedna bramka padła według niektórych ze spalonego, to nie ma wątpliwości. City zmiotło Londyńczyków z murawy. Well done. Dobra robota, mówi trener Guardiola. We cannot deny the last two. Nie da się ukryć, że ostatnie dwa miesiące były genialne. Wygrywaliśmy wszystko jak leci, a przy tak wielu rozgrywkach to nigdy nie jest łatwe. Pytacie mnie, czy City już gra lepiej niż Barcelona? Cóż, z Barceloną zdobywałem mnóstwo trofeów, a na razie, dopóki nie powtórzę tego tutaj, nie ma co nawet robić takich porównań. Kanonierzy spadają tym samym na 6. miejsce w tabeli. Od Burnley są wyżej tylko ze względu na lepszy bilans bramek. Od początku sezonu 2014-2015 z wielką szóstką Premier League na wyjeździe wygrali ledwie raz. Oprócz tego 7 remisów i 10 porażek. A wczoraj pokaz siły. It's Salah, it must be 1-0, it is. Pokaz siły Liverpoolu i Mo Salah. Devastating and clinical break from Liverpool. Kluczowy dla zabójczych ostatnio kontr zespołu, ale nie stroniący też od zadań z tyłu. Tu wspierany przez świetnego Mane. Powrót po kontuzji pomógł Liverpoolczykom wyprowadzać jeszcze szybsze akcje. It's good week, so 3-0, 3-0. To dobry tydzień. 3-0, 3-0, 4-1 w trzech bardzo trudnych spotkaniach. To chyba dobry moment, by udać się na przerwę reprezentacyjną. It's a good moment to have a little break. Mówi w BBC trener Klopp. Trener Bilic w zupełnie innym nastroju. Trudno tu mówić o braku zaangażowania, o braku determinacji, o waleczności. Widzieliśmy, że oni dawali z siebie wszystko, ale teraz z jakiegoś powodu po prostu to nie działa. Zabrakło koncentracji, to na pewno, ale z całą pewnością nie zabrakło nam wysiłku. West Ham jest 17, od strefy spadkowej dzieli go ledwie jeden punkt. Po 11 spotkaniach ledwie 9 oczek, dokładnie tyle, ile w sezonie 2010-2011, a był to sezon, który skończył się spadkiem z ligi. Odnotujmy jeszcze słabiutki występ Swansea. Ekipa Łukasza Fabiańskiego przegrała u siebie z Beniaminkiem z Brighton. BBC pisze już otwarcie o kryzysie. Lepiej w Bournemouth, tu niespodzianka i zwycięstwo na wyjeździe z Newcastle, ale Artur Boruc ciągle na ławce. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. No i tu się biją, tam strzelają, a Manchester City odjeżdża rywalom w ekspresowym tempie. Ma 31 punktów, grający Manchester United 23 i trzecie miejsce Tottenham Hotspur też 23 punkty. W związku z tym dobrze się dzieje w Manchesterze City. No a teraz przenosimy się do Włoch na boiska Serie A. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Derby Genui rozgrywane są od ponad 100 lat. Wywołują w mieście niebywałe emocje. Nazywane są derbami latarni. Chodzi o wielką 60-metrową latarnię morską, wybudowaną 5 wieków temu, gdy Genua, miasto Krzysztofa Kolumba, była jednym z najważniejszych portów świata. Włoscy fachowcy po meczu zachwycali się poziomem i intensywnością gry. Nieskory do pochwał Massimo Ambrosini, kiedyś AS Milanu, powiedział: przepiękny futbol, szybki, zacięty i techniczny. Dzięki temu zwycięstwu Sampdoria, największe obok Lazio niespodzianka sezonu, umocniła się na 6. miejscu. Trener Marco Giampaolo był przeszczęśliwy. Musimy zawsze dawać z siebie wszystko. Nie wiem, jakie są maksymalne możliwości tej drużyny. Miejsce w tabeli cieszy, ale to zasługa piłkarzy. Najwięcej satysfakcji sprawia mi to, że udało mi się stworzyć grupę, która chce wspólnie i ze mną pracować. Wierzy w sens tej pracy. Ja czuję, że to moja drużyna. Un gruppo, una squadra che poi lavora insieme, la sento come una squadra mia. Bohaterami meczu byli Zapata i strzelec drugiej bramki weteran Quagliarella, ale Ambrosini w studio telewizyjnym i sprawozdawcy rozpływali się również nad grą obu Polaków. Podkreślali ogromne postępy, a też i to, że Bereszyński i Linety stali się bardzo ważnymi elementami futbolowej machiny Sampdorii. Lele Adani zauważył, że Linety miał ogromną ilość kontaktów z piłką, że bez Linetiego nie może się obejść żadna akcja drużyny. Natomiast Bereszyńskiego chwalono za pewność, szybkość i nieustępliwość, a też rajdy prawą stroną boiska. Podobne recenzje można znaleźć w dzisiejszej włoskiej prasie. A w dzisiejszych meczach dwie niespodzianki. Inter zaledwie zremisował na San Siro z Torino 1-1, a mecz w Weronie Chievo-Napoli zakończył się bezbramkowo. W tabeli Napoli prowadzi o jeden punkt przed Juventusem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No i po raz kolejny się udało za 4 minuty 19. Krzysztof Oniewski, Tomasz Gorazdowski, Elżbieta Różycka przy telefonie. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz, a przygotowała ją po raz ostatni Monika Sułkowska. Monika będzie pracowała teraz dla nas z Londynu. Życzymy powodzenia i bardzo, bardzo żałujemy, że nie będziemy jej mieli na miejscu naszego trykowego, sportowego rodzynka. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6 tysięcy złotych. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/Twoje300. Prawda zawsze zwycięży. Nie bój się. Nowy album legendy polskiego rocka. Andrzeja Nowaka i jego formacji Złe Psy. Kto powie? W nowym, rewelacyjnym składzie. Daj mi uśmiech, moja miła, i ty też uśmiechnij się. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Trzymaj konia, dokąd pędzisz. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.